на хвалях начной свободы у Менску 23 гадзіны ў праскай студыі Сергія Бламейка. Праз 3 хвіліны падарожжа з метра Бартосіка ў купалаўскія мясціны, а затым хвілін праз 15 беларуская Атлантыда без бар'еру пра востраўскае пагадненне 14-га стагоддзя. Але спачатку выпуск навінаў падзеяў Беларусі і свеце. У Белграде удельники протестов атаковали амбасаду США у Сербии. Поведомляется, что будинок не аховывался полицией и был подпален. Позднее улады накировали до места здарения полицейские отделы. Огонь был потушен. Были так само пошкоджены будинки хорватской амбасады и ресторану «Макдональдс». Нападу на амбасаду попередничал митинг протесту супрать незалежности Косовой, у яким брали удел принамсі 150 тысяч человек. Незалежность Косово сегодня признали Италия и Эстония. Отповедные решения были затверджены на поседжениях урадов этих краинов. Новую державу уже признали Немеччина, Франция, США, Афганистан. Сербия на знак протесту откликает своих амбассадоров с этих краинов. Консерватыўны ўрад меншасці ў Канадзе згадзіўся з ключавым патрабаваннем апазіцыі і заявіў, што канадская вайсковая місія ў Афганістане, якая заканчваецца ў 2011 годзе, не будзе працягнута. Паводле новага рашэння, ўсе канадскія войскі павінны быць выведзены з Афганістану да снежня 2011 году. Дасягнуты кампраміс з апазіцыяй робіць менш верагодным датэрміновыя выбары. Цяпер у паўднёвым Афганістане знаходзяцца 2500 канадскіх вайскоўцаў. США двойчы выкарыстоўвалі брытанскую тэрыторыю для сакрэтнай перавозкі падазраваных у тэрарызме, прызнаў міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. У выступе ў парламенце ён паведаміў, што амерыканскія самалёты з падазраванымі на борце ў 2002 годзе двойчы спыняліся для дазапраўкі на брытанскай выспе Дыега Гарсія ў Індыйскім акіяне. Міністр папрасіў прабачэння ад імя ўраду, які раней адмаўляў гэты факт. У правінцыі Гельмэнд на поўдні Афганістану ў часе сумеснай аперацыі афганскага войска і сілаў кааліцыі забіта 30 ваяўнікоў. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ў часе бою, які доўжыўся 5 гадзінаў, забіты палявы камандзір талібаў Мула Абдул Бары. Турэччына вітала перамогу Серша Саркісяна на прэзідэнцкіх выбарах у Арменіі. У пасланні турэцкага прэзідэнта Абдулы Гюля выказваецца надзея на нармалізацыю дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Анкара і Ерэван не маюць дыпламатычных дачыненняў. Турэччына адмаўляе генацыд армянаў у Асманскай імперіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». У сённяшнім выпуску пра востраўскае пагадненне 14-га стагоддзя. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Гэтым разам Зміцер Бартосік раскажа пра мясціны, ў якіх некалі жыў Янка Купала. Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Thank you. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў. А вы, вядома ж, ужо не памятаеце. Купалу. Не купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча. Ну, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чахович жыў. А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча? Гаварылі старыкі, што і хлеба даваў, і з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходил сюда до его библиотеку Янка Купала с Харуженцов. Говорили, хороший мужик был, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут такой свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і шакаменне. Вось гэты, так? Да. Это старая дорога, вот, абсаджаная. Это на Радашковича, да? Это на Радашковича, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чахович, на конях. У кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання. Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Там ж, ну, такая багна. Ну, у лесе тут такой за дарогай, за полем. І от такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, пан ці хто тут. Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе. Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца. А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода? Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрацыя. Ну, охотніше хазяйства буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здянуть, варить, жарить будуть. Карацей, нові пани приїхали. Конечно, конечно, конечно. Вы слухаеце перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Змісер Бартусік расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала. Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы. А тут тоже пан жыў, Лявіцкі. Лявіцкі, так? Да, ну, гэта яго настаяшая фамілія. Ну, а па гэтым псевдонімам я Двігінша. Сям'я Лявіцкіх, яны жылі багата ці бедна? Это якая ў іх багацтва было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был, сад был большой-большой. Обгорожено, ну, яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки, таких у них кислых зимовых не было, а такие, и груши были, все. И все, мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросил, вообще, сады все побежали. Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі. А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой. Была такая дзяўчына? Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвіжка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пастаноўку. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон і гэта. яго гэта статуя, гэта стаіць гэты камень, і ён выліты. Дык гэта, дык ён не красівы. А яна была красівая. А ён же, кажуць, Анка купала ў Москве, з лесвіцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не. Кажуць, забілі? Забіўся, з лесвіцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць. У вас гаворыць так, чай? Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесвіцы. А жонка ж мусе была, асталася. Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата. Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все. И подмурки зравняли? Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я говорю, что еще дурный золото кинуть ковадки. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погроб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там только трешки бугорок видать. Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марія. Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Только расказывалі гэта. А што расказывалі? Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскія, каторыя у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць на цэлы дзень, даже і жаначку іць. І нап'юцца ще. Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек круп яму, наліла і панесла, што ён не прыходзіў уже суткі. Яму просто назло так пасмеяліся. Так я дзем'яніха, што ж гэта насіла свайму дзем'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты мне. Насіла яду туды са злосці. Яна карчма там стаяла. Здарэнне, здарэнне было. Мост там, а каго быў вялікі, а тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так, цераз мост, і тут і сразу было ж гэта. І здарэнне назваліся. Здарэнне, ну здарэнне. Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе. Ну, дзе дурні золата там палажыць. Ну, да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць. А ён і золата забраў, не дурні быў. На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан. прагучала перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартусік расказваў пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у суботу. Я таксама нагадаю, што перадача «Радыё Свабода» вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Неўзабаве беларуская Атлантыда, тэма сённяшняга выпуску – востраўскае пагадненне 14-га стагоддзя. Але спярша нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Зішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк заявіла інтэрв'ю «Радыё Свабода», што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлет падрушацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» і інфармацыйнаму агенцтву «РІА Новасці», што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда». Іх коні спыніліся адначасна, нібыта іх тарганулі адной усімагутнай рукой. Спыніліся і абодва картэжы, што разам з уладарамі ўваходзілі ў вострава з двух бакоў адначасна. Так было дамоўлена загадзя, бо ніводзін з іх не давяраў другому. Ані Вітаўт Ягайлу, ані Ягайла Вітаўту. І ўсё ж так павярнуліся абставіны, што даверыцца было неабходна, бо за кожным з іх стаялі тысячы бояў, гатовых зноў рымацца ў віхуру змагання і смерці ў вогненныя нетры вайны. За Ягайлам была дзяржава, якая імкнулася ўцягнуць у сябе суседнія землі, іх плоднасць і нетры, і моц людзей, якія там жылі, і бары, якія імкнулі да неба свае магутныя кроны. І ўсё гэта абярнуць на карысць сабе, сваёй велічы і сваёй будучыні. За Вітаўтам дыхала са спелымі жытнімі каласамі, медзянай смалой соснаў і прахалодай празрыстых азёраў і рэчак краіна, якая хацела заставацца свабоднай і несці далей у вякі сваё слова і сваю веру. І сваю роднасць прашчурамі, і сваё каханне, і сваю веліч, здабытую продкамі. Ды паміж тымі, хто іх прадстаўляў, чорнай сцяной паўсталі здрады і вераломства, смерці і адступніцтвы, роспач і ненавісць. І праз усё гэта трэба было пераступіць. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Я пачаў перадачу ўрыўкам з новага рамана Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». І зараз пісьменніца ў менскай студыі. Спадарыня Воля. Вітаўт і Ягайла стала выклікаюць цікавасць беларускіх пісьменнікаў. І ў вас яны цэнтральнымі персанажамі твору. Чаму? Таму што на вобразах, телёсах вот гэтых уладароў мне хацелася самой разабрацца ў тым, што ёсць адказнасць уладара краіны перад тысячамі і мільёнамі людзей, перад будучыняй, перад тым, што трэба пераступіць праз нейкія этычныя нормы, праз кроў і смерць, забыцца на гэта. І гуляючы ў гульні з іншымі дзяржавамі, трэба вельмі дакладна разумець, наколькі гэта небяспечна і што, працягнуўшы лапку, каб нешта паклалі ў гэтую лапу ці руку, трэба вельмі уважліва глядзець, каб яе не адхапілі, каб не ўцягнулі ў нейкую пастку. Вітаўт пражыў доўгае жыццё. Вы ў сваім рамане колькі і якіх гадоў ягонага жыцця ўсё ж разглядаеце? Гэта найбольш важнае з майго гледзішча 4 гады, а менавіта 1388-92, пачынаючы ад ягоных уцёкаў да крыжакоў. Ось задумайцеся, Вітаўт уцёк да крыжакоў, каб у няспыннай барацьбе, жорсткай і крывавай, пасля адваёўваць вялікае княства літоўскае, якое страчвалася ў выніку крэўскай уніі 1385 года, а ў выніку здабывання нашай незалежнасці. Сапраўды, сам па сабе Вітаўт вельмі высока ўзнёсся. І вось гэта вельмі цікава. Дык для яго першасным была прага ўлады ці інтарэсы краіны? Безумоўна, была барацьба за сваё дзедзіцтва, за тое, што належала ягонаму бацьку, за ўладу ў рэшце рэшт. Але ў выніку ўсё тое, што ён рабіў, абярнулася незалежнасцю. У выніку атрымалася, што ён пераследаваў інтарэсы краіны. І таму ён стаў героем ў рэшце рэшт. Незалежнасць стала вынікам кампрамісу, бо пагадненне гэта кампраміс. Ён прымусіў лічыцца з сабой Ягайлу, хто ён быў на пачатку. Ён быў проста князь гарадзенскі і трокскі, і ўсяго толькі. Было ўжо адно пагадненне, і Ягайла яго шукаў. І тады ён сабраў усяго сябе і ўрэшце ўсе рэсурсы, якія ён меў, і перамог. І 5 жніўня ў востраве, што над Лідай, адбылося вот гэтае славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі. Ён змусіў Ягайлу пайсці на сустрач яму. У яго ўмовах гэта было неверагодна цяжка. Менавіта з востраўскага пагаднення пачалася незалежнасць беларуска-літоўскага гаспадарства, чыёй дзяржаўнай мовай была менавіта беларуская мова. З гэтага часу пачаўся найвялікшы ўздым нашай дзяржавы, яе бясспрэчны аўтарытэт у свеце. І летапісы гэта адлюстроўваюць. Яны гавораць пра Цэзара Рымскага, і цара Турэцкага, і цара Царгародскага, і Чэшскае каралеўства, і Вугорскае, і Падольскае, і цары татарскія служылі яму. Усё гэта абсяг таго свету, у якім Вітаўт займеў найвялікшы аўтарытэт. Але, спадаранне Вольга, незалежнасць де юра ўсё ж дасягнутая не была, так лічуць гісторыкі. Вітаўт прызнаў сябе васалам польскага караля, і статус вялікага князя дадзены быў яму толькі пажыццёва. І Гайла выдатна ведаў, што ў яго праціўніка, а Вітаўт заўсёды быў той сілай, якая магла выбухнуць у любы момант, не было нашчадкаў, і ўладу сваю перадаць спадкаемцу ён не мог. Так, Вітаўт у гэтым востраўскім пагадненні мусіў прызнаць сябе васалам караля. Але ж, калі каралева Ядзвіга запатрабавала з вялікага княства даніны, паколькі Ягайла па ўмовах уніі аддаваў ёй многія землі нашыя у так званая Вена, то Вітаўт, а разам з ім і паны рада адмовілі ёй у гэтым, прычым з фармулёўкай, што наша краіна была заўсёды незалежнай і даніну плаціць яна нікому не будзе. Ці ж гэта не незалежнасць? А ці было вялікае княства літоўскае ўсё ж аформленае як самастойная еўрапейская дзяржава? Пытанне не выпадковае. Да сёння гісторыкі маюць на гэтае пытанне зусім розныя погляды. Вітаўт ніколі не пакідаў думкі аб юрыдычнай незалежнасці княства і дабіваўся ўсе гады свайго ўладарання. І ў 1430 годзе, калі ён паміраў, яго мучыла, мабыць, толькі адно, што карону, якую яму везлі ў Луцк на каранацыю, якая сімвалізавала ўжо поўную незалежнасць і, па сутнасці, разрыў уніі з Польшчай, як пішуць летапісы, згамавалі пані паляцы. Яны перахапілі проста гэтую карону. Это шырока вядомая гісторыя пра гэта. Ён баяўся, што справа незалежнасці княства пасля ягонай смерці пад пагрозай, што, дарэшце, і здарылася. Неаформленасць вялікага княства, як асобнага еўрапейскага каралеўства, прывяла пасля да аднаўлення доўгай пакутлівай барацьбы за незалежнасць. Але ж распачаў яе менавіта Вітаўт, які добра разумеў, што адной хаце двум гаспадарам ніколі не ўжыцца. Вы кажаце, што востраўскае пагадненне 1392 году адбылося пад Лідай, але ёсць меркаванні польскага боку, што адбылося яно пад Любленам у Польшчы. І ўвогуле, у чым тут прынцыповая розніца, дзе яно адбылося, чаму столькі спрэчак? думаю, што магло яно быць толькі на беларускай зямлі, менавіта на мяжы ўладанняў Ягайлы Вітаўта паміж Лідаю і Гароднія. Пра востраў пад Лідай піша Тэадор Нарбут, і сучасныя гісторыкі абапіраюцца на яго сцверджанне. Аднак у апошні час з'явілася новая гіпотэза, і я яе пачула нядаўна, калі пабывала на 60-годзе Сынкавіцкай царквы, якая паводле паданняў была пабудавана Вітаўтам недзе ў 1407 годзе. Сынкавіча – это Слонімский район, что зусім близко каля Зельвы. И тут, неподалек от самого храма, есть так само востров. Мясцовые аматоры истории кажут, что там есть великие пустоты, подобные до подземных лазов и сховищов. И есть тут следы велизарного замка. Ну, як и в острове так само, под Лидой. И, махчыма, у этой гипотезе есть правда. А лишь для того, как вызначиться правдное место в островского погоднения, то потребно державное все-таки затекауление у правдивой, а не сфальшованной истории. Девит Тут нарэшце зойме адпаведна яго постаці і ягоным справам месца. А ці такая з вашага гледзішча ўжо і бясспрэчная асоба Вітаўта? Як і ў Ягайлы, у яго былі і перахрышчванні, прычым двойчы. Ён быў то праваслаўным, то каталіком. Ён, як вядома, пераступаў цераз клятвы і абіцанні, і нездарма ў тым жа востраве патрабавалі не толькі яго на подпісу пад пагадненнем, але і гарантыю таго, што ён выканае ўсе ўмовы, давала таксама ягоная жонка Ганна. У Ягайлы, які сёння велічна ляжыць у пышнай капліцы ў Кракаве, пра якога напісана проста безліч кнігаў, канешне, толькі не ў Беларусі, былі грахі нязмерна большыя. Гэта ён ашуканствам завабіў у Вільню Вітаўта, ягонага бацьку Кейстута. Вітаўт быў сябра ягонага дзяцінства. Па загаду Ягайлы быў у крэўскай вежы задушаны Кейстут і павінен быў загінуць сам Вітаўт. Ягайла аддаў загад знішчыць Беруту, маці Вітаўта, і ўсіх ейных родзічаў. А Вітаўт рабіў нейкія непапулярныя крокі, напрыклад, перахрышчванне. Толькі ў інтарэсах справы, а гэтай справы была незалежнасць. Каталіцтва не прыпыняла агрэсію крыжакаў, а праваслаўе ж давала падтрымку большасці насельніцтва. У дадзеным выпадку мы змушаны яго апраўдваць. Любым шляхам да мэты? Канешна, не. Але мне асабіста нашмат больш сімпатычны. Ён быў адважным воем, чаго не скажаш пра Ягайлу, ён быў рыцарам. І я, прачытаўшы шмат літаратуры пра гэты час і пра характары ўчынкі нашага героя, дзівілася толькі аднаму факту. Усюды пісалі, што нібыта Вітаўт ініцаваў разгляд справы каралевы Софіі, якая нібыта нарадзіла сыноў сваіх двух, не ад 70-гадовага Ягайлы, ад нейкіх іншых рыцараў. І як жа я ўзрадавалася, чыста па-чалавечы, што прачытаўшы ў польскіх гісторыкаў, што ўсё гэта былі інтрыгі крыжакоў, што гэта была, як бы так сказаць, дэзінфармацыя, якая, бачыце, прарасла праз стагоддзі. Спадарыня Воля, а што было б, калі б не было востраўскага пагаднення 1392 году, і Вітаўт мусіў працягваць барацьбу за велікакнязькі статус і за незалежнасць ВКЛ? Магло быць усё, што загодна. Уявіце, што Вітаўта незабаве забілі па адным са шматлікіх рэйдаў ці паходаў. Крэўская унія 1385 году, на мой погляд, непазбежна паглынула б нашую краіну. Бо сярод усіх Ягайлавічаў не было нікога роўнага па сілі духу менавіта Вітаўту. Калі Ягайла вымушаны быў прапанаваць яму замірэнне, дарэчы, у крыжакоў, дзе быў Вітаўт, у закладніках заставаліся два сыны Вітаўта, Іван і Юры, а таксама і малодшы брат. І нягледзячы на гэта, Вітаўт выступіў супраць крыжакаў і страціў абодвух сыноў. І магчыма, калі б не было б гэтага пагаднення, не было б самага галоўнага бітвы 1410 году і разгрому магутнішаў у Еўропе тэўтонскага ордэна пад Грунвальдам, у якой, як адзначаюць нават не надта і нават зусім не літасцівыя да Вітаўта польскія даследчыкі, менавіта Вітаўт, яго адвага і мужнасць сыгралі рашаючую ролю. А гэта спрыпыніла нямецкую агрэсію, як мы ведаем, на нашай землі ажно да 20-га стагоддзя. І сёння карта свету, магчыма, была б зусім іншаю. Цалкам магчыма, што на ёй не было б ані Польшчы, ані сённяшняй незалежнай Літвы, ані незалежнай Беларусі. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 23:30 у праскай студыі Сергія Бламейка. Праз тры хвіліны беларуская замежа, што ў беларуса выклікае культурны шок на захадзе, а затым хвілін праз 12:13 агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы паштовая скрынка 111. Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Пачну з асноўных беларускіх паведамленняў. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Александра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Александру Здвіжкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Працягваюцца выключэнні з навучальных установаў студэнтаў, актывістаў дэмакратычнага руху, якія былі арыштаваны ў пару зімовай сесіі. Сёння стала вядома, што актывіст грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Павел Кур'яновіч адлічаны з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Таццяна Цішкевіч з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Ва ўздзе трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Віктар Крываль, якога 18 лютага судзілі на 15 сутак арышту за распаўсюджванне ў лётах пра мітынг прадпрымальнікаў. У беларускім войску няма праблемы беларускай мовы, заявіў у часе прэсавай канферэнцыі міністр абароны Леанід Мальцаў. Заява прагучала ў звязку са Змітром Жалезніченкам, які пасля прызыву ў войска запатрабаваў, каб камандзіры звярталіся да яго па-беларуску. Аднак міністр падкрэсліў, што дзеля аднаго салдата войска на беларускую мову не пяройдзе. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Белградзе ўдзельнікі пратэстаў атакавалі амбасаду ЗША ў Сербіі. Паведамляецца, што будынак не ахоўваўся паліцыяй і быў падпалены. Пазней улады накіравалі да месца здарэння паліцэйскія аддзелы, агонь быў патушаны. Былі таксама пашкоджаныя будынкі харвацкай амбасады і рэстарану «Макдональдс». Незалежнасць Косава сёння прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ўхваленыя на паседжаннях урадаў гэтых краінаў. Кансерватыўны ўрад меншасці ў Канадзе згадзіўся з ключавым патрабаваннем апазіцыі і заявіў, што канадская ваенная місія ў Афганістане, якая заканчваецца ў 2011 годзе, не будзе працягнута. ЗША двойчы выкарыстоўвалі брытанскую тэрыторыю для сакрэтнай перавозкі падазраваных у тэрарызме, прызнаў міністр замежных спраў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілі. У правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану ў часе сумеснай аперацыі афганскага войска і сілаў кааліцыі забіта 30 ваяўнікоў. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ў часе бою быў забіты палявы камандзір талібаў Мула Абдул Бары. Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусу выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць як так званы зваротны шок пасля вяртання ў родную краіну з захаду.

Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Александра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: «Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў», піша Надзея Камінская з Горадні. «Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў ды інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі, інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва». Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Александра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу ўлада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў? На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Александра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Слухач піша: «У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай, журналіст, патрэбнае, актуальнае. При ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным. Але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду кілаграмаў 10 з надпісам «За дурноту», і каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя», напісаў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачваць мастакоў і журналістаў у знявазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша: «Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях, у тым ліку і ў кішэні спадарыні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць. Цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца. І да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі. Па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў. Але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся. А новыя прымачы – не разлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца? Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазіцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні. Затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год. Людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша з-пад Слуцкай брамы. Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай». Выбор свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку. Толькі свабодны ад рабства шчыруе. Рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак. Ведай, што смерць напаткае калісьці. Стой за свабоду, якая ў калысцы. Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.